أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مقصد سورة النساء بيان داغ أمورو داغ أحكامو چې دا احکام په معاشره کې جاری شي، په ملک کې جاری شي، په دې سره امن راځي، خلک د الله دین ته اوزګار شي، ان د الله د دین خدمت خلکو ته آسان شي، د خلکو عقیدی سمی شي، د خلکو عمل په سنتو شي، جهاد کولو ته آسان شي، دین باندې مال لګولو ته آسان شي. او که دې باندې عمل ونه شي، دا احکام جاری نه شي، نه د خلکو عقیدی سمی دی شي، نه دخل کو عمل سمیدی شی تو سنت و مطابق، نسوک جہاد کو علیشی، نسوک قرآن تک کی راستی شی، خلق با جنگ شر کی اختی، شر فساد بی، دین خدمت با خلق سوک رشی. سورت دری حصو کی تقسیم دے، اول حصہ او پنجو سایتو ندا آیت نمبر 57 پوری، پتی کشپاڑا سا حکام بیانی بین الرعیت، آغا حکام چید عوام ترمینز دی، یعنی عوام بے پخپل اخپل مینز کی جاری کئی. پلار د زوی حق ادا کول، د زوی د پلار حق ادا کول، د ښځې د خاوند چې کوم خپل منځ کې حقوق دي، د گاونډي د گاونډي سره، د رشتہ دارو د رشتہ دارو سره، دا ټول په دې کې شامل دي. تر دې پورې دا شپاړس حکمونه دیالس احکام بیان شوي دي. اول حکم حفظ اموال اليتامى، د یتیمانو د مال حفاظت. دویم حکم حفظ انفس اليتامى، د یتیمانو جنکو د نفسونو حفاظت. دریم خزر داغی مہرونه په خوشحالی ورکی. څلورم د بیوقوفانو د مال حفاظت. پنځم حقدار لداغی حقوق ورکی، د سړی کم حق دی اغله ورکا، د ښځې کم حق دی هغه ورکا. شپږم حکم تقسیم د مالونو په هغه طریقو کې چې څنګه الله ویلي، هغه د میراث هغه تقسیم، هغه دولس صورتونه. اوم حکم د بیاه د روک تام د پارا د نفسونو پاکواله. اتم حکم په میراث کې مال ملاوی یا خزینه. نهم حکم د مشرانو بې عزتی مکوي. لسم حکم هغه محرمات چې دای سره همیشه د پارا نکاح حرام دی. دولسم حکم د حرام مالونو د خوراک نه ځان وساتئ. دولسم حکم دیارلسم حکم دولسم حکم دولسم حکم نهی عن العدوان، د بل د درجی تمنا او خواهش مکوا، یعنی په کوم ځای چې څنګه ته یې په هغې باندې خوشحاله شه، چې څومره ستا حصه ده مثال یا په کومه درجه کې په هغې خوشحاله شه. د بل د درجی تمنا مه کوه، خواهش مه کوه چې الکاسې داسې وی یا ما سره داسې وی. او دیارلسم حکم ایفا عهد، د وادی پوروالو کې اواده کد پلار د زوی سره، دا کد استاد د شاګرد سره، شاګرد د استاد سره، پوش تر دې چې د علماو واده د عوامو سره، چې موږ بتاو صدا الله کتاب بیانو، سم چې مخکې صورت کې تر شو 187 یو سل واده کې. و اذا خذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، د علما واده د عوامو سره چې موږ دې ته د الله کتاب بیانو او پټو بینو، نو عوام علما سوق د الله کتاب بیان نک. دارنګه د عوام واده د علما سره چې مونږ به د الله کتاب زده کوو، ځکه په هغه زده کول اول لازم دي. بیان بعد کې دی بیا نو دارنګي د بنده د خپل رب سره وعده ده په لا اله الا الله سره، چې زه بستا احکام منم الله او په هغه عمل کوم. په محمد رسول الله کې ته دا وعده کې ده الله سره، د الله د پیغمبر سره، چې زه به د پیغمبر په طریقو عمل کوم. دا ټولې وعده په دې کې شامل دي، ایفا عهد پوجي. او پای کې موږ د دې لاندې وضاحت کو چې پاره بو کې ورسمو چې مرګري به د بل سره د ملګرتیا لوز وک نو هغه به د هغه په مال کې د شپږ میسې حقدارو، چې کله به امر شو نو شپږ میسې به د مال هغه به هغه ورکوله. نو چې کله دا ایسې مقرر شوي نو ہدایت منسوخ شوی دی، حالانکه دا د دې د حصې سره سره تعلق شته نه پوه شي. چې کوم ایسې دی خو دیا سې مقرر چې کومې دي هغه دي، او نور هغه د ملګرتیا هغه لوز هغه وعده هغه به پوره کړي د هر چا سره، هغه د حکم اوس هم په خپل ځای دی. یعنی چې چا سره د کمې ملګرتیا لوز کړی دی، د کمې خبرې که تا د خپل ستا خپل دی نو تا هغه سره د خپل ولی لوز کړی یو قسم، چې ته مې خپلې تا سره به خپل ولی پالم. که ملګری دی د هغه سره ستا د ملګر ته چا سره چې تا ملګرتیا کړي نو تا د هغه سره د ملګرتیا لوز کړی چې تا سره به ملګرتیا پالم. هغه د قرآن ملګری دی، که دارنګې که د سفر ملګری دی، که دار یو پوه شي. نو دا حکم اوس هم دی، دا نه ده چې دا حکم منسوخ شو، چې مطلب ملګرتیا مه پاله، واده مه پوره کوه، واده خلافی کوه. د دې دی نه دارنګې په دې ولې سکې زواجر ذکر کوي درېو ډلو ته، مومنان منافقان علی کتاب. مومنانو ته په درېو آیتونو کې، آیت نمبر 10 کی، آیت نمبر 14 کی، آیت نمبر 30 کی، دا درې وانه ذکر شوی. منافقانو لا پشپغو آیتونه کی، د مؤمنانو په ډول آیتونه کی، مؤمنانو لا دریو کی، نو منافقانو لا شپغو کی. او اړ کتاب ولا د منافقانو په ډول آیتونه چې هغه دولستي پوه شي. الرجال قوامون علی النساء، دا سوال لسم حکم دی، دا غشپاړو حکمونه نه. امیر البیت الرجل، د کور مشر به سړی وي همیشه. امیر البیت الرجل، د کور مشر به سړی وي. ګورئ دې ځای کې او دارنګې قرآن کریم کې نورو زینو کې قرآن شریعت منگتا په تنظیم کې د اوسېدو طریقه ښیي، حکم کوي منگتا، بلکې دا الله حکم دی کی تاسو با په تنظیم کې وخت تیروي. مسلمانان کم کله چې مسلمانان په تنظیم کې وخت تیروي، چې یو امیر وي او نور داغه لاندې ارکان وي، داغه مامورین وي، چې کم داغه حکم منونکي وي، نو مسلمانان به په مخ په برزي او دارنګه کامیاب وي. داغه د کور نه واخلي او د په غټه سطح چې مثال کړه د ملک واخلي یا د ملکونو په حساب باندې واخلي، چې کله یو امیر وي او د امیر د لاندې مامورین ارکان وخت دی نهي، نو هغه خلک به کامیاب وي. که هغه د مسلمانانو حکومت وي، که دارنګې د کافرانو وي، خو چې مشري وي او د هغې لاندې هغې وخت دی نهي پوه شي، دا خلک به کامیاب وي. او که کم خلک چې هغې په خپل سوي باندې هر یو سړی ځان له مشري، نو هغه خلک به ناکامه دارنګې کمزوري به. تاسو ګورئ چې په کومو کورونو کې اتفاق وي چې یو مشر وي او دارنګې د هغې کشران د هغه مشر تابعداري کوي، د هغه خبرې ته غوږ دي، نو تاسو ګورئ د هغې مخې ته څوک درېدی نه شي. د دې وجه نه تاسو ګورئ په د ښار نظام، د ښاري او د کلو د غریزو علاقو نظام کې فرق دا دی چې د ښار خلک ځان ځان له کار دی، هغه تنظیمي پروګرام یې هغسې نشته لکه څنګه چې د غرونو د خلکو دی. هغوی د یو بل سره اتفاق کوي، یو بل پیژني، د لرې لرې پورې به یو بل پیژني او دارنګې تعلق به وي او د هغې اتفاق کوي چې یو سره زیاتې وشي ټول راپاسېږي ټول قوم او د هغه سره ودرېږي. په ښار کې دا نه شي، ښار کې بس د ځان ځان له کار دی، وجه تاسو کړئ د خلک خلک کمزوري وي پوه شي، لیکن د کلو خلک د غریض علاقې خلک هغوی مضبوط وي، پس اعتبار چې هغوی د هغې تنظیم وي. داغ یو مشر وی او نور داغی لاندی مامورین وی کسان وی چې غی داغ مشر خبرې ته وګ دی چیر دا مشر دی او دا نور کشران دی پوجي او دا خبره زنه کوم دا غالبا ابن خلدون کو مقدمه کی هغه دا ذکر کړی دی پوجي د تاریخ کتاب دی ابن خلدون هغه پای کی ذکر کړی دی چې کلو خلق د غریب علاقې خلق داغي اتفاق وي دی او جناغي مضبوط وي پر نسبت د خار د خلکو نو قران شریعت منګتا د تنظیم کې د اوسېدو حکم کوي پدې ده کې مونږ ته د تنظیم او دارنګي تنظیم کې د اوسېدو یو حکم کړی دی ځکه چې د کور مشر بسړې وي او نور چې کوم د کور نور ارکان دي که خزه دا بچینی دا به مامورین وي بلکې د سړی چې کوم وزیر دی په کور کې هغه خزه دا یعنی خزه با په وزارت کې وخت نه دا به مشر نه د دې وجنه یا ساده چې په کوم کور کې خزه مشري او د سړی موجود وي او د هغه په موجودګۍ کې د سړی خزه مشري کوي د کور فیصله کوي دا کور یا ساده په یو وخت کې بخ چریږي روان وي هر کو د وقار جره دا کور په روان دی خو یا ساده دا هغه ناکامی په دې پر سر را روانه ده خو سخته دا حدیث د نبی علیہ السلام کله چې نبی علیہ السلام ژوند دی او د ایران چې کوم بادشاہ د کسرا وشي نو دا هغه چې کله مړ شو خپل ځی وجل او بیا دا هغه لور دغه شو بادشاہ نه شو دا هغه پلار په ځای باندې کینا سپتخ باندې هغه خلکو کینا ول دا هغه وخت نبی علیہ السلام ته جپته لګی دا نبی علیہ السلام فرمایل چې چرې واغه قوم کامیاب نه یفلح قوم اذا ولوا امرهم غالبا امراتن دا سے حدیث سے چا قوم چریم نشی کامیاب دی چې دا غی مشری هغه خزی تاوال شي یعنی مطلب خزی مشری شي بوشی دانن کفار یو دغه جوړ کړي دی چرا د خزی مشری کې دی چې دا رنګ خزی دا خو د خزی حق دی وای او خزی له حق ور کول دی دا هغه هم د سړی په شان دی دا ګوریا ساتي د سړی په شانتي صبر همت طاقت دا په خزه کې نشته دی په خزه باندې ډیر حالات داسې راځي چې هغه هغه سختۍ نشي برداشت کولی څنګه چې سړی برداشت کوي دارنګي که ډېر تکلیفونه پرې راځي لکه داسې چې هغه د خزې سره متعلق کې چې هغه په هغه وخت کې بیا پوه شي د کور نه راوتی نشي د کمرې نه هم نشي راوتی داسې حالات پرې راځي سړی الله پیدا کړی دی مضبوط دل الله طاقت ور کړی دی د دې وجه نه کلاس وګورئ کله چې د حضرت طالوت هغه صفتونه ذکر کوي نو هلته وایي وزاده بسطه فی العلم والجسم چې دی الله ایندر الله د هغه د جهاد او د امارت چې کوم دی د امارت دل الله پویم ور کړی دا علم هم سره دی او دی په جسم باندې مضبوط دی یعنی طاقتور دی پوه شئ نو صرف پویا نه دا ورسره جسمانی طاقت دارنګي هغه بلله پسړي کې حوصله ډیره ده په خزه کې حوصله نشته ګوریا هغه شانتي کم تر بداسي چې پای کې با د حوصله یا دغه ډیری ورنه په خزو کې زم چې په 99% خزو کې بداسي چې حوصله دغه وبکې نه خزه جذباتي ده هغه جذباتیت کوي سړی سوچ کوي هر خبره ده سړو کې به کم تر بداسي چې هغه با په خبره سوچ نه کوي او درز بور کوي سړی سوچ کوي خبره دا ډېر او ډېر په سوچ سمج سره یو کار کوي پوه شي نو دې وجه نه دې ځای کې دا حکم راوړی دې ځای کې اصل کې مونږ تاغه د تنظیم کې د اوسېدو حکم کوي دې وجه نبی علیه السلام به چې کله صحابه لېږلې یو ځای ته دوه کسان به چې لېږل دوه هغه ډېر خو لا پرېږده چې دوه به لېږل یو به ول امیر که او بل به ول مامور که چېروا دا سامي شو ته به د حکم مني پوښ او بل دا چې په دام نه وچی امیر به بیا لکه څنګه چې درته زمنګ دو حکومتونو خبره ده چې مشر کم وی نو زه بیا د ګاډی نه را کوزیدل د تګرانی او چې را کوزیږم نو ور به ته بالکل اوي پوښ او هغه خپل پیزار اوچتول یا خپل کار کول دته ګران کار ښکاري. تر دې چې ځان له اوبه نشي راغستی پوه شي خپل یو کار ځان له نشي کولی. دلته خو هغه صورت حال دی، حالانکه په امیر باندې د نور چې کله یو سړی امیر شي مشر شي نو په ده باندې د نورو په نسبت ذمواري ډېره راشي. رایا ساده که یو سړی دا نشي کولی ښکاره به وي چېر نشم کولی پوه شي. لکه یو سړی د دې ملک حاکم دی مشر دی لکه زمونږ د ملک، او چې دی دا وایي چېر زه فرض ته نشم رسېدی بای مه کوه دا کار. حاکمیت داسې اسانه خبره نه ده. کلکم راعین، هر یو تاسو کې راعی دی، مشر دی، حاکم دی، او دنه به د ده د عوامو تپوس کی رعیت. وکلکم مسؤولون عن رعیته، او تاسو نه به هر یو نه د خپلو ګډو تپوس کی، یعنی د خپل مامورینو تاسو لاندې چې کوم خلک وخت تیرې. عمر رضی اللہ عنہ به ولې دا خبره کوله چې را که د دجلې په غاړه والا کې دجله په میلونو مزلو د مدینې نه پوه شي، او هغه دا خبره چې د دجلې په غاړه باندې یو چیلي سره زیاتې وشو د یو ځناور سره، زه د هغې ذموار یم. ولې؟ هغه ته پته زه حاکم یم، د هغه وخت حاکم و امیر و، نو بای زه د دې جواب دی مزه به دې جواب ورکوم. ولې به د ځناور سره زیاتې کېږي؟ انسان خو لا پرېده پوه شي. نو چې نشي کولی نو زموږ عمر کې مصیبت دا دی چې بس امیر شو نو دی به دغه شي، بس دی به هیڅ هم نه کوي. چې څه کوي نو به د ده نوکران او دارنګي هغه د سره به ګرځي را ګرځي او هغه کار به دا کوي، هغه به په ځای ناستي. حالانکه یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو دوه ملګري ورسره وو تلل په سفر باندې، او ملګرو ته وی چېرا راځي چې مشورو کې چېرا لکه د نبی علیه السلام طریقه ده چې امیر به خامخای یو به امیر شي او نور به دغه شي. نو مشورې په دې وکړه چېرا څوک به امیر شي څوک نه، نو هغې ابوبکر صدیق ځکه هغه پکې مشر و، نو ته وی چېرا تاسو امیر شي. هغه ته بالکل لکه په دې خبره ساسو اعتراض خو نشته، وای نه خوشحاله چې مطلب دی زمونږ امیر شي. نو چې کله په لاره باندې روانو یو ځای کې دمه کوله، ځکه پخوا خو به پیدل مزلې وې، یو یا د اسونو مزل وې، نو مزل به ګرانم و. او سړی چې مزل کوي نو خامخا چې دمه به کوي نه لکه هغه بدن نه استومالي غونتې موځي. نو چې دمه به یې کوله نو به کسیدي به تو چېرا تاسو دلته ودرېږئ. نو هغه به لاړو هغه ځای مې به پاک چې کوم ځای کې به دې ناسته کوله، اول به ځای برابر کړ او بیا به هغې ته وې. نو چې کله دا اول ځل باندې دا ځای مې پاکو سمو هغې ورال چېرا موږ دې پرې دی چې موږ به وکړو. نو هو ته ګوره موږ فیصله دا وکړه چېرا زه امیر ساسو تاسو زما مامورین ارکان پوه شي. نو دا امیر حکم دا دی چې بھائی تاسو دلته ودرېږئ کې زه به دا کار کوم. پوه شي، تاسو امیر مقرر کړی بس ما خپل کار ته پرېږئ. نو هغې بیا په خپله فیصله باندې خفو چېرې موږ یعنې هغې حالانکه د ادب نه چې هغه امیر که نو زمونږ کشران یو موږ به کار کوو، موږ مامورین یو. نو مطلب دا دی چې امیر دا نه دی چې امیر به بیا په ځای ناست یو بس کشران او ارکان به لګیا یو هغوی منډې تړې کوي. امیر به د هغې نه ډبل زور لګوي. نبی علیه الصلوۃ والسلام امیر و د خپل وخت که نه د صحابه کرامو پوه شي. دا هغه وخت د امت امیر دی او په هغه وخت کې مشر و. یو ځل په مدینه کې سډز غونتې وشو نو صحابه کرام راوتی د کورونو نه او خیال کښو دغه کښو فیصله سوچ کوي چې رسو کو چې کوم طرفه دا ډزو شو څه چل کښو کو هغه مشوره غونتې کوله. په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت طلحه رضی الله عنه، طلحه دوک دو دی، یو غالباً مهاجر دی او یو انصاری، غالباً د انصاری صحابی غالباً دغه اسو او په شاتو رسمانی یو خواږی چې عظیم پی پروتی هغه اسباب چې پای باندې ناسته کیږي سړی کنه لکه داس په ناسته شاه باندې هغه ناسته داسې هم ګران کار دی. او چې هغه اسباب پی پروتی نو زه بیا لږ آسانی ځکه هغه داس دغه وجود دا ویښته ډېر سخت وي په تکلیف ورکوي سړی له څوک سره عادت نه خامخا. او په شاتو رسمانې نبی علیه السلام ناست و راغې او توره اوسه لاس کې وه وایي زه ما د مدینې نه چار چاپېره چکر وو هیڅ هم نشته دی دسې امیر وو. نو امیر به داسې پوه شي، امیر به دا نه چې په ځای به ناستې. بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام نو تپوسو شو صحابه کرامو تپوسو کو چه دا الله پیغمبره منگلا کم وخت بهتر دی چې مطلب دزمکی دا پاس جون تیرول دزمکی نلان دینا بهتر دی او کنا او کم وخت کې منگلا دزمکی لان دی جون یعنی دا مرگ چه اگه منگلا دزمکی نبان دینا یعنی دا جون نا بهتر دی یعنی منگلا کم وخت کې جون تیرول دا مرگ نا بهتر دی او کم وخت کې مرگ بهتر دی دا جون نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جواب کیوں فرمائل پاغ وخت کې چې کله ستاسو مشران عمرا حکم خیار حکم چې ستاسو مشران چې کوم وي امیران حاکمان چې دا منصف وي انصاف دار وي پوه شي او دارنګي چې ستاسو کوم مالداري چې هغوی دغی سخیانی مال لگئی او دارنگی ایوبل داس جملے پکی ویل دا نو چکر ساسو مشران انصاف کئی مالدار پکی مال لگئی غریبانان نو سره مطلب لا سڑی نو پدا وقت کی ساسو دا پارا دزمکی دا برا زید لان دزمکی نا بہتر مطلب دارے چی انصاف کی مطلب ظلم زیادتی نکی او مالدار دا غریبانانو سره لا سره امداد کئی نو دا وقت کی تاسو دا زمکی دا پاس و جون تیرول تاسو را دلان دینا بہتر دے او کرے چی تاسو مشران وی اشرار وی مطلب دادے چی ظلم زیادتی کئی او دارنگی مالدارو ما بخیلان وی بخل کئی مال نه لگی پا غریبانانو تکسا او سالاتو گوری کنے دے حدیث مطابق چکم حاکمان دی اغا شریان دی ظلم زیادتی کئی او دارنگی کمالدار دی نو داغی ورست ورز مال زیادتی گی پا غریبانانو اینا لگئی او درم چکر ساسو داغا چی دی امور دا سلطنت غالباً چی دا ساسو داغا تاوالشی خزو تا پوشی یعنی نا اهلو تاوالشی این ساس دو اوامر چی دی یعنی ساس و کارونا یعنی مشری دا ساس و خود و داوالا شی بوشی چه مشرانم ظالمان چی مالدار بخیلان چی او ساس و دو حکومت کارونا دا خود و داوالا شی نبی علیہ السلام فرمائی صحابو تا چه تاسو نه دا زمکی لان دے زمکا یعنی مطلب مرگ بہتر دے تاسو نه دا جوننا زکر دا خود مشری دا پا شریعت کے نشت رے خز آباد وزیر په تور باندې کار کوي د دې آیت پرانا کتاب سبو غوري پوښي مشر به همیشه د پارا سړی وي کاغه د کور مشر دی کده علاقې مشر دی کده ملک مشر دی پوښي او دارنګه حکیمت په دغ سړی سره خز آباد وزارت په تور باندې د سړی لاندې کار کوي په کور کې پوښي بهر نه غوري د خزي بهر هم نه چلی داغه هغه حکیمت د خوځو په مس کې دا غیا غا حکیمی چې لري شي خوځي په خپل مس کې یو تنظیم دار له کوډه غوندې جوړ کی مطلب د کور دننه چار دیوارې خو لیکن مشری به همیشه د پاره امارات به همیشه د سړی سړی او دا قران وایي نو دې چې قران موږ ته یو خود تنظیم کې د اوسېدو چل خي چې همیشه مسلمانان په تنظیم کې وخت لري بل تنظیم مشر بسړی الرجال قوه نو اصل کې د قران همیشه د پاره د تنظیم مثال ورکې د کور نه ځکه دا ځان له یو وړوکه تنظیم دی ٹھیک شو نو قران همیشه د پاره د تنظیم مثال د کور نه شروع کوي ښه بیا په نو دا په وړوکی سنس کې او بیا چې دی په غټه ځي نو هغه د ملک په ست باندې چې کوم مطلب شو نه په غټه باندې ځي هغه به ستاخ په لخوا خره الرجال قوامون علی النساء سڑی بہا کی مانوی علن نیسا مشران وی قوامون مشران حاکیمان سڑی بہا کی مانوی علن نیسا پا خوزو باندی بیما پس حمدا ودی بیانی چی سڑی بولی حاکیم وی بیما پس حمدا فضل اللہ چی غروالی ورکڑی اللہ باز دی دیلا بعد هم باز دی دیلا اللہ بازن پا بازو باندی سڑی کی اللہ حمد پیدا کڑی دی طاقتور وی پوشوی او دارنگی سوچ سمجھ سے فیصلہ کئی جذباتی نہ جذباتیت نہ کئی پوچھے یو وجہ چې سړی به حاکم ونی بس رجال او قوامون علی النساء سړی به حاکمان وي په ښځو باندې بما بس دا فضل الله چې غوروارې ورکړی الله بازی لب بازو باندې سړی جسمانی طور باندې مضبوط وي پوه شي طاقتور وي او دارنګ همت پکی وي تکلیف برداشت کولی شي سخت برداشت کولی شي قضاغت سره شي کولی او دویم او وبما او پس هم داغه انفقو چې خرج کوي دی من اموال چې خرج کوي دی من اموال د خپل مالونه دویم چې سړی مال ګټي دا ګوریا ساتي ها دویم وجه د سړی د حاکمیت یو دا چې الله دې غوړه کړی دی فضل الله بعضو مراباز ٹھیک شو چې د الله غوړواله ور کړی دی په جسمانی طور باندې دارنګي د پنورو دغه سره او دویم دا چې سړی وبما او په سبب دا چې خرج کوي دی د مالو نو دینا یعنی خپل مال لګی مطلب مال ګټي دی د مال د ګټي دغه سړی لور کړي ها یعنی مطلب دا چې خزه بناسي په کور باندې دا به د کور مشرکی چې کله سړی نه دا ورپسې راضی دی آیتونه کې چې سړی کور کې نه نو د کور مشر بیا دادا د سړی په غیر موجودګۍ کې دا به د کور حفاظت کوي د کور د کشرانو حفاظت بکی چکم بچی دی مثال نور د کور د سزونو به حفاظت کوي د سړی د مال حفاظت ٹھیک شو نو نو دین دا ثابت شو چې مال ګټل والا دا به سړی اوس ته سوچو کوي چې په کوم معاشره کې سړی هم ګټل کوي او ښځه هم ګټي په هغه معاشره کې د ښځې او د خاوند کور بچلی را ساتي روغ رانی شي ډېر کمتره به داسي خو لیکن پای کې به بیا هم یو وخت داسې راځي چې ښځه بدی زمنه تیم ګټه او زیم ګټه ما پای کې بیا سي سړی وایي چې راځي ګټه ما او ښځه وایي زیم ګټه ما نو لہذا بیا تقاور نه تقسیم کی ته ودا کار کې او ته ودا کار کې ٹھیک شو په دې سره نه چلیږي بیا ندی وجه ندی زه کې د سړی د غوروالي د حاکمیت دوی موجه دا ذکر کړه چې دې مال لګي مطلب دې مال ګټي نو مال ګټل والا سړی خزه به بیا داغي خزه نه به راوړي او خزه نه به ورخي او هغه به بیا په کور باندې د مطابق داغي چې څه د کور خرچه حساب کتاب یې به لګي ځکه وزیر کار دا وی کړم وزیر تا حاکم مشر دغه والد کی چې ته دا والا او دا اوکا وزیر بیا داغي مطابق کار کوي چې دا د څه کولې دادا څه کولې ٹھیک شو دا حاکم ناګه ته حکم ملاو شو بیا داغي مطابق کار کوي ودانه د چې خدم دا کی ګرځي او دارنګي د شړو منس کې ناسي او دا با دغه کینا کوریا ساده شریعت خزه اجازه تور کوي باغ وخت کې کله د دې مجبوری وي په وخت د مجبورۍ کې هو په وخت د مجبورۍ کې دې ته اجازه دا غسیز دې چې کوم په چار دیوارې کې جدا په پرده کې بیا ځکه پرده فرض ده قرآن حکم دی ٹھیک شو په صورت نور کې چې کوم راضي د پرده هغه حکم نو پرده لازم ده بیا ٹھیک شو کنه د غیر محرم نه خو پرده لازم ده خامخا کنه په غیر محرمو کې مثال لیور هم راضي پوه شي د ښځې د پاره لیور چې ته مونږ وایو دیور د خاوند رور پوه شي نو داغه نه هم پرده لازم ده خو لیکن که داغه نه پرده هم نشي ځکه کچرې په یو کور کې اوسیږي جوائنټ فیملی چې کوم مثال یو کور کې اوسیږي نو پرده ګران شي پوه شي نو که مخ یا لاسونه د دې کلاهې پورې که دا کلاو وي نه خیر دی حالانکه په کار دی چې پرده تي وکړي ځکه غیر محرم دی نکاح ورسره کیږي پوه شي بہرحال نو د خدای د پاره اجازه صرف د کار پاغه وخت کړي چې د انتهائی مجبوری وي پوه شي انتهائی د مجبوری په حالت کې نو هم بدا په پرده کې کار کوي پرده کې مثال زیرا زی به یوځې ته مثال د کور نه بهر یوځې وي چې غزې ته دازي ولته کار کوي نو هم په پرده کې وزیر راځي او دارنګ یزه کده به پرده کې حکم خو نشته کنه چې ته به پردګي کوا او چې زمي یوځې ته نو په په مخلوط ماحول کې بکار نه کوي د سړو سره پوه، بلکې دا به په پرده کې زی راځي او دارنګي داسې ځای کې به دا کار کوي چې په هغه ځای کې بې پردګي نه کیږي. بس لنډه خبره دا ده، خو د ښځې دپاره د کار صورت صرف په هغه صورت کې هغه وخت کې دی چې کله د دې مجبوري، مثال خاوند دې مړ شو او د دې مجبوري ده، مثال څوک د ګټې وټې نشته دی، یا دا رنګې بله څه مجبوري ده چې مثال دا بهر مزدوري ته مجبوره شي چې د دې څو کفالت کوونکي وي، مثال لورې وي، پلارې وي، خاوندې وي، نو دا به د کور نه بهر وطن یا ساتي پوه شي. دې لپاره ناروا ده چې دا د کوزګه دی وجه نه حدیث کې راځي او حدیثو کې چې کومه ښځه بغیر د اجازت د خاوند د کور نه ووتله، نو مطلب خاوند د کور وځي او دام بار وځي بغیر د اجازت نه، وې تر هغه پورې په دې لعنت راوریږي تر څو چې دا کور ته واپس نه راغلي. دینه غټه خبره نشته. نو ذکر مثال یو ښځه خاوند والا نه ده، وادي لانه دی شوې، نو مطلب د دې کور کې رور دی، مثال پلار دی، نو هغه مشران دي، نو که چې دا کور نه بي اجازه ته وځي نو په هغې لعنت راوري، په دې لعنت راوریږي چې د هغې نه دې اجازت اخیستې پوه شي. نو د مال د ګټلو دغه غره سړی ل ورکړې ښا خزینه و بمان فقو او بسبب دا چې خرج کړي دي من اموال مالونو خپلنا فصالحات. اوس په تنظیم کې دوه قسم ارکان بیانې، یو هغه چې هغه تابعدار وي پوه شي، او یو هغه چې هغه تابعدار نه وي. د دوانو بیان کې ځکه خامخا خو خراب خو به پکی کنه، اول تابعدارو بیان کړي پس صالحاتو پس نیکانی خزی قانتاتون تابداری بید خاوندانو حافظاتون حفاظت کون کی بید للغیب، حفاظت کون کی بید دو حفاظت کون کی بید دو مال دو خاوند دو بچو دو خاوند، یعنی مطلب آگا دو کم بچی چی بی دارنگی دو خاوند دو مال دو خاوند دو عزت دا ٹو لے مانی پکی دی خواب حافظاتن حفاظت کون کی بھائی دئی زخاون دئی عزت دخاون دمال دخاون د بچو لل گئی بھی غیر موجود گئی دخاون کے، یعنی مطلب چھ خاون نہیں سک، مثال خاون دے بارو تے دکور نہ مزدورے د پارا، نو دکور د ذمہ واری د حفاظت دا بچارا جی پخذ راضی خیا ساتے خزب بیا دا کور حفاظت کی دا خاون دا عزت خیال بساتی چی مطلب دا بیجازت دا کور نو نزی پوچی پردی سری کور ترا نوری دکا داو دا خاون دا عزت خراب بولنی دا خاون دا عزت خیال ساتل دا دا مال دا دا بچو دا زیمواری پا خزبانی بیارا کی دا دا تابیدار رکن دا غیر خبره کئی فس صالحاتو مطلب چی اگر دا امیر تابیدار وی فس صالحاتو پس نیکان خزی قانتاتون تابیداری کون کی بھائی دخاوندانو حافظاتن حفاظت کون کی بھائی دخت دخاوندانو د عزت دخاوندانو د مال دخاوندان د بچو یعنی د خپل بچو لیل غیبی په غیر موجودگی کی دخاوندانو ولی بما بسبب دا حفظ اللہ چی حفاظت کرے اللہ د دی خزو پا دی خاوندانو سرا، یعنی سنگ چی اللہ ستا حفاظت کرے دے لکہ منگ پرون کابل منگ وانا کرے وا ور د سپارے پسر کی ول محسنات من النساء منگ مانا سر کرے وا دخد حسن منگ دری بیان کرو قیلا یو آغا خدا چی داغی حسن چی آغا خاون دے چی خاون دیو کی ندی حسد پدی محفوظ شی، یہ سوک دا بدنامو لینی شی پاسا نمانے پرمان پوئی جر کرستا حفاظت کرے اللہ نیستا دی حسد حفاظت اللہ کرے پا خاون مانے پوئی، یعنی اگر ستا دے عزت حفاظت کرے دے چی تا سرے نکاح کرے دے ستا عزت ہو ساتھ پوشی، نو نتم داغا دے عزت خیال ہو ساتھ داغا پا غیر موجود لے کی پوشی. پس نیکان خزی قانتاتن تابداری کن کی بھئی دے خاوندانو حافظاتن حفاظت کن کی بھئی دے عزت دے خاوندانو دے مال دے خاوندانو دے بچو دے خاوندانو للغیبی بغیر موجودگی کی دخاوندانو بما بسبب دا حفظ اللہ حفاظت کرے اللہ دے خزو پر دخاوندانو سرا، هندري دا عزت حفاظت په کړه ده پوښي ولادي اوس داغه غبل رکن چې هغه تابعدار نه ده پوښي اوس داغي بیان کړي ولادي واخذي تخافونا چیرې کې تاسو نو شو ځونه د بد خلقې داغینه یعنی بد خلق ده بد اخلاق ده تابعدار نه ده تخاون سره بد زبانی کوي دارنګي مطلب جواب ورګرځي جنگ جګړې کوي تښوا باز خزیدا سي کنه ولاتي واخذي تخافونا چیرې کې تاسو نو شو ځونه د بد خلقې داغینه فعذوهن ننسي اوله طریقہ د دغه خزی د بد اخلاق چی پوښ فعذوهن ننسیدو کی دیتا پنسیت باندې کارو کاول پنسیت یو تو اج ګورا زستا خوند زار الله استاد پتا باندې حاکم کړم زستا مشریم پوښ او مال الله اختیار را کړی دی د طلاق وره پوښ او قسم خور کوا او دارنګي بی اجازه موزه مثال چې په خپله طریقه باندې سونه پويول شي سره ٹھیک شو فعذوهن نو نصیحت کوي دي دا یعنی مطلب خپله نصیحت باندې پویا کا کچاري داسې نه نو دوی مته طریقہ وهجرون او بیرته دو مده ودی او بیرته کوي دي خذ لرا یا بیرته شي دي خذونه دوانو مو دوانو لیکي څنګه بیا ویلا وهجرون او بیر تکی دی خزو لرا یا بیر تشید دی خزونا فی المزاجی پا بسترو کی مزجع بسترا مزاجی جمع دا او بیر تکی دا خزی یا بیر تشید دی خزونا فی المزاجی پا بسترو کی یعنی مطلب کٹی جدا کا دا گورے چو خیار خزی کنا حیانا کا دا داغی دا پارا گورے دا ٹوپک ڈز دیا سا دے یعنی دا داغی اغا عزت خرابی دل نی پده چی خاون دا دی نجوداو دکی گی چی خاون دا دی نجوداو دکی گی نو دا داغی دا پار غطا بیزتی دا تکا چی قرآن کی اللہ دا حکم ذکر گتا سو جو گئی کنا اللہ وی اولی پا نصیحت پویا که کنی بستر دا جدا کا دا دی نا اندازہ والی چی اللہ دا حکم کرے چی بستر دا جدا مطلب دا داغی دا پار دا ٹوپک نڈس دم زیادہ دا خبر دا چی خاون تا جداو دکی چی حیانا که خزی او چی بیعا خزی نخام آغا بی پروانه کئی دا داغی دا پار دا ٹوپک دا دزنم زیادت بلا خبر ادا چی خاون دیوی او دا دا خاون دا جداو دکیگی پتب پیو کور که یا پیو کوٹا که چی خاون تی بیلو دکیگی دا دی وجنه چا دی خپا دی مثال پوشی تر دی چی خاون دا خزی نا خپشی نوی پا دی خز باندی لانت را وریگی داغی دا وجه نا دا خاون دا خفگان دا وجه نا پوش نو دویمه طریقه چی کٹ دی جدا کا بستر دی جدا کا که بدی طریقه معنی کاغسته مشی نو بس خد دا خامخا انسان دی کتایی کی غلطی کی که بدیم سمنشی نو درم ودریبون او واحی دی لرا پوش زبرگانو را طریقه جو رکنه پا مسوا کیوا پوش ننا چکو دونی سا د زاد د سی موخه چیرې چې مطلب د څه نقصان ورکه چې بیا په ته پازا به د سی موخه هیڅ وی وها هم شان وی وځه پاسه پاسه یې به کوناټو کوناټو وغه چې پوښي دا کټ لایک کوو دا کټ لایک انا نا نا وی وها او نو کوم مطلب پدې معنی مټیشو دښوا کني فین اتانکم پس کچری تابیداری شو تاسو پس ک تابیداری وکړ تاسو یا ک تابیداری شو تاسو مطلب پر یو طریقه کې کوم باندېم کبه نشیت باندې سمشوا یا په بستر جدا کولو سمشوا یا په وهلو سمشوا په کوم طریقه باندې چې سمشوا فین اتانکم پس کچری تابیداری شو تاسو فلا تبغوا علینا نومل ټوی پدی باندې سبین لا د طلاقو څنګه سره مل خبره د طلاقو د بل طلاق پکې نشته بیا یعنی بیا خبره طلاق ته مو باسه فین اتانکم پس کدی تابعداری وکړ تاسو دی خذو فلا تغو علینا نومل ټوی پدی باندې سبین لا د طلاقو بده طلاق مور کو خیر ان الله کان عالیان کبیرا بشک الله دی اوچت مرتبه والا کبیر لوی شان والا وین خفتم دا اوس پینځه لسم حکم الصلح بین العشائر پوښی همدغه مخکې حکم سره متعلق دی ان مطلب کله خدای کاون هغه کور ټیک را نه خبر لاله وو د طلاق ته نو بیا چې کوم د سړي طرف نه دی جرګمار کینی د خدای طرف نه دی کینی او دی ګوري پوښی کچری دی واڑی چیرې زمون کور دی روخشي پوښی نو بس روغ دیو کی په خامخا سره دغه خبره به بکی خبره دې منس کیو کی چې په دې طریقه باندې وای او دا نه کور دی روخي ګوره هغه د الله احسان تو ګوره ان یالله د خزه او د خاون هغه د کو د ماتول دغه نه کی چې ماتي بس حالانکه که ماتول خبره و ډارې په چې طلاق ورکا بیا هم پاره کی اغلا روباسي کوم مثال کلاره جوړیږي چې د خدای او د خاون طرف نه با د مشران کینی مثال جرګه بکینی او وګوري کوم مطلب ک روغه راضی لا خدا او که بیا هم روغه نه راتله نو بیا خبر اخره کې طلاق ده نو خبره پکې نشته پوه شئ نو دا په دې سره حکم دی د اصل حبین العشائر ان د خدای خاون منځ کې کور روغ را نه پوه شئ نو که بس صلح کی نو دی کی او کنی بس خبر ختمه وین خفتم او که چیرې پوه شئ دا خوف او معنا دا علم ده وین علمتم خا که انسان پوه شي نو ویلی که مثال په دلار زما اوس کومه دا مخه د پته ولګی چیرې اندازه را دوش یا سو کراته وي یا خپل پوه شم چیرې مخه دا غل نه استی ما دا پوه شي نو چې پوه شم چیرې مخه ته مثال نقصانی څه شي دی یا غل دی یا مثال مار لړم دی یا بل څه شي دی نو خامخا غیر به بیا زما په ذکر راځي نو پویا دا د یری د پاره سبب دی وین خفتم او که چیر پوه شئ تاسو او یری دا نه پوه شئ تاسو شقاق بینما خلاف په خلاف د پمن د خاون خزه خاون کی وین خفتم او که چیر پوه شئ تاسو په خلاف په خزه پمن د خزه خاون کی یا مطلب چیر د خزه او د خاون خپل منځ کې خلاف راغلی مطلب روغ نه کی جنگ جګړه راغلی نه فبعثو نو لیږی حکمن یو فیصله کوونکې من اهلی د اهل د سړینا اهلی هی دا هی زمیر راضی د سړی د پاره او ها چی وینو دا د خزه د پاره راضی مونث د پاره وین خفتم او که چیرې پوه شوئ تاسو په خلاف په مین د خزه خاون کې فبعثو نو لیږی حکمن یو فیصله کوونکې من اهلی هی د اهل سړینا یم مطلب د سړی طرف نه وحکمن او یو فیصله کوونکې من اهل یاد اهل خزینا یعنی یو سړی دی جرګی والا دی د سرخدي طرف نشي بل دی سړی طرف نشي ای یریدا کچری اراده کیدا دوانا دو معنی دی پکی کای اراده کیدا دوانا جرګی والا فیصله کول والا ٹھیک شو دا مطلب مشته دی پکی او دا ای یریدا دو معنی کای اراده کیدا خزه خاون دوانا خبری پکی دی ښا یعنی کہ دې جرګي والا او ځکه بعض اوقات به جرګي والا د خبره تمازان پوي ښا دا جرګي والا مې ځکه خیال کړ په دې معنا کې چې کجر غواړي دا جرګي والا دوانه دا چې کوم د خدای او خاون طرف نه مقرر شي او دا نه کې غواړي خدای خاون پوه شي دوانه مدې معنا باندې پکې دي کجر غواړي جرګي والا دوانه ځکه بعض اوقات به جرګي والا نه شو بهر حال د جرګي والا زړداني چې دې په مس کې فیصله وکړي یہ مطلب آگا دغی غلی پکی بازی کنا بھائی جرگمار غلی آگا اران اول غواڑی چھ ارانی کے پکے دا خبر اوکڑا کچرے غواڑی دا جرگی والا دوانا اصلاحن کئی رادہ کئی دا دوانا اصلاحن دو جڑ جاڑی خبر ماند پوچھے کچرے ارادہ کئی دا جرگی والا دوانا اصلاحن دو جڑ جاڑی یعنی کاغی دا غواڑی چھ رسول ہے اوشی ٹھیک شو یا کچری غواڑی کیراده کیدا خزه خاون اصلاحن د جوړ جاری کړي کدی دوانو خزه خاون د اصلاح اراده وی یوفق الله بینهما نو جوړ جاړي برابر الله په مند دی کی پوشي ان الله وذی بمس کی روغ راولی الله به کورسم کی کو غداغي اراده او نیت نه پوشي داغی اراده و نیت نه سم به کوسم شو چې هغه مخکنه اراده کړ چې زمونږ د کو مطلب بس جدا شي خبره ختمه ای یریدا کچر اراده کیدا دوانه جرګی والا اصلاح اند جوړ جاړي یا کچر اراده کیدا خل خاون اصلاح اند جوړ جاړي یو فق الله بینوما جوړ جاړي براو دی الله په مې دې خل خاون کی ان الله کان علی من خبیرا بیشک الله دې په خبردار ذات ان الله پوه دې چې ته دا جرګه کې پوه شي نو ستا په حال باندې پوه دی چې دا جرګه ته کې نو بزکه نیت سره مطلب درو جوړ جاړي نیت دې او کنه او خبردار دې ګوره چې سکه الله دې خبر دې ګوره ها او عبد الله دا اوس سوچ پاړه سموکم حکم توحید یې دا پنځه لاس احکام چې کم دې شو ګردا دې پاره سره پاره دې حکم دې پاره چې مقصد دای چې دا معاشره سم شي چې خلک د الله دین ته اوسګار شي هغه دې ته اوسګارې دلو چې د خلکو عقاید سم شي څکه جدین ته اوسګار شي نو خلک به د الله کتاب ته بکینی عقیده به سمجھی کنا چې معاشره سمونی په معاشره کې شر فسادی څوک بس د الله کتاب ته کینی پوه شي نو دی وجنا دا حکم په اخره کې راوړو حکم توحید او عبد الله او عبادت کوی د الله بندگی کوی د الله عبادت کوی د الله دې عبادت ټول اجزا مینا یرا تما دا به الله لکه دا حق د الله او عبد الله او عبادت کوی د الله ولا تشکو بی شیا او اجدار مگر د الله سره څه شي ولا تشکو بی شیا او اجدار مگر د الله سره څه شي یعنی شی شی پوه شي دا د بنده حق چې بنده با د الله سره هیڅ شی اجدار نه ګرځي یعنی مطلب د بنده حق څنګه دی یعنی مطلب ځان پشان دي ته بل تصرف کده کې پیر تا ونی تا دارنگی ونی تا یا بلسی تا پوشی ام ساونتی انسان دے ساونتی بنده دے یا قبر تسر خدکے یا بود تے مثال نو ام سا بشانتی انسانو نتو تو سر خدکے ولا تشکو بی شیعا او شدار مکردی اللہ سرسشی و بالوالدین احسانا او جمور اپلا سر خیگڑا کوی احسان کوی خیگڑا کوی دادرے ما او د مور پلا سره خېګړ کوي احسان لوی احسان دای چې داخلي اصلاح وکي قرآن ورته بیان کی او داخلي اصلاح وش نور داګي نه لاو چې کوم دا احسانات دي پوښي تواز باندې خبره نه کول او داغي سره مینا کول چې څه ضرورت وي اغیلا هغه ضرورت پوره کول نور چې قرآن کوم ذکر کوي هر یو مسلمان د دینه خبر ده او د مور پلا سره خېګړ کوي وبذل قربا او خېګړ کوي وبذل قربا او خپلوانو سره وبذل قربا او خپلوانو سره خېګړ کوي اني د خپلوانو سره خېګړه دا غي سره هغه خپلولي پالل او دارنګي هغه چې دا غي حق ته هغه لورکا خپل له مثال پوه شي غریبي دا سره لاس واړوا پوه شي وليتاما او یتیمانو سره یتیمان یتیم سره خېګړو کوي پوښې کله خپل لوی لا به دغه دې خپل ولي پالنم په کې راشي ودي یتیم هغه د یتیم حفاظت هم په کې راشي او خپل دې نوم دې مثال نوم دې یتیم سره چې څونه خېګړه تا نه کیږي وکا پوښې ول مساکین او د غریبانو او مسکینانو سره خېګړو کوي یعنی مسکین دې غریب دې راغورځېدلې راغورځې سمانا یی مطلب بعض وخت مسکین دا غي چرې مال وسره یو دارنګي تاوانی شي او یا مطلب څه سرشتن سره نه غریب دی د یو ټیم نشته د بل ټیم نشته څوک مسكين دا کوي پوه شي او څوک یې دوه ټیم وي نه او بهرحال غریب دی ته سلاس والا پوه شي اول جاری دل قربا او خېګړ کوي د گاونډي نږدې سره جار گاونډي ته وي دل قربا نږدې اول جاری دل قربا او خېګړ کوي د گاونډي نږدې سره نږدې گاونډي ساسوک دی نږدې گاونډي کې مراد خپل مرادي احساس څو خپل لیکنه پوه شي خپلوان دي نو دام نږدې گاونډي ځکه راځي او نږدې گاونډي کې مثال کوم ساده کور سره نږدې گاونډ کې دي پوه شي د ښي طرف ته ګس طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چکر کور طلاق عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی وہ نبی علیہ السلام چکر طلاق د پوس پہ کوئی چلے مطلب کور کی وسه بخشیو د پوس پہ تاسو کا ونده لګلی پوجي تر دې کور چې عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی غالبا او چې نبی علیہ السلام د گاونډه نو دونا حق به ذکر کو او ما سره چې په میراث کې حقدار وګرځي کې مطلب د گاونډي دونا حق دی ښا ول جاری دل قربا او د گاونډي نږدې سره ول جاری جنوبي او د گاونډي لري او خېګړ کوي د گاونډي لري سره گاونډي لري مثال ته جدا دی پوجي یو نږدې دی یو جدا دی مطلب او گاونډي خو دې کنه مثال ته نه په بل ګوسکیو سي همسا گاونډي دی خو لګ جدا دی تا نه و صاحب بن جنبی او خیګړه کوي د و صاحب مرګری ته وي جنب اڑخ او خیګړه کوي د مرګری دا اڑخ سره اڑخ نو مرګری نه مراد خدم کې لشي پوهی خزه قاون یعنی خزه چې دا اڑخ مرګره وي تاسو سره جوخ دا رنګ دا اڑخ مرګره ساده سفر مرګره چې کوم تاسو سره ناسی نږدې هغه هم دا اڑخ مرګره وي پوهی نو داغه سره خېګړه کوي او صاحب بل جنبي او خېګړه کوي د مرګري د اړخ سره او ابن سمیل او خېګړه کوي د لار مسافر سره مسافر سره چې تا نه کوم خېګړه کیږي او څوک مسافر خپل کلی کې بلا مالدار دی خو لیکن چوزه کا مسافر شوی دی هغه د زکات حقدار هم ګرځي چې د زکات حقدار ګرځي نو تاسو خېګړه څنګه نه کیږي څوک کالا کې بخپل کلی کې هغه خان نواب دی او چې مسافر دی پوچھ نوگا دا زکاة حقدار گرزی سو چکے او خیگر کوئی یا خیگر کوا دا لار مسافر سر مسافر دے اگر سر خیگر ہوکا وما او خیگر کوئی دا چا سر مرکت ایمانکم چھ مالکانی ولاسو نساسو مالکانی ولاسو نساسو نمورات غلام منزا آغا وقت کیوا اس مثال نو کر دے تا سر کور کی کار کئی پوچھ یادارنگی مو علماء دی کی ملکت ایمان حکم کی اغه مالکان وی لاسو نه ساسو اغه چکم کور کی ساروی ته ساتي اغه هم پکې شاملې زکم سات لاس لاندې دي کنه په دغه سره مخې کړه کو دا نه چې مثال زیاته کیو سره خوراکس کا کولنو ور کیه مثال چکم دا د سولو و یا د بوج موج د پاره استعمالي ان مطلب اغه ټانګي چې په سیو تړیو بوجو نه پیوړي نو به دوی نه بوج پیموډو چې اغه دغه طاقت نه زیاتی تښه یی مطلب داغه د طاقت مطابق چې داغه سونه نغه دې هغه بوج پیواچو پوښ نو مرکه د ایمان حکم کې هغه سړي د لاس لاندې چې کوم هغه ساروي وي چې کوم ساتي نغم پکې راځي هغه ګړه کوئی دا چا سره هغه سا چې مالکان ویلا سونه ساسو ان الله بشکر الله لا يحبون خوخي مناسو کان مختارن چې وی چلولي متکبر لوی ما تکبر کوونکې بشک الله مینه کوي من دا چا سره کان مختار چې وی چلونی فوزکا مخ فخورا لوی مار لوی کوي پوه شي فخر کوي کنه په اکل خانه کې جګر دي بشک الله مینه کوي دا چا سره کان مختار چې وی چلولی متکبرا فخورا لوی مار احکام دې پوره ختم شو ښه اره جال قوامون علی النساء سری باغ ایمان به خو زبان دی میما زبدا فضل الله چوروال ورکر الله باز دی لالا باز با زبان دی و بما او زبدا انفقو چې خرج کړي دی منه وال مالون دینا یا مالون خپل نس مې نش فص صالحات پس نیکان خزی قال دادن تابعداری کون کی مې خاوندانو او حافظاتن حفاظت کون کی مې د عزت د خاوندو خاوندانو د عزت د خاوندانو د مال د خاوندانو د بچو لن غیبه په غیر موجودګۍ کې د خاوندانو بما بسمدا حفظ الله حفاظت کړی الله دې خذو دې خوندانو سره انداغي دې عزت حفاظت دې کړې دې خذو والله دې واخذي تخافون چری گئی تاسو نو شو زونه د بد خلقی داغینه بد اخلاقی داغینه فعدوهن نو نشه تو کې دې تا وهجرون او بیر تکې دې یا بیر تشې دېنا دې خذو نا فل مزاجي په بسترو کې وضربون او وهې دې لرا پاینا تاسو کوم پس کچې دې تابعداریو کې تاسو یې دې تابعداري شې تاسو فلا تبو نو مت په دې دریو طریقو کې په کومه طریقه دا سمشوا فلا تبو علینا نو موږ ته په دې باندې سبي نن دار طلاقو بیا طلاق ورکوا بشک الله دې علین او چې مرتبه والا کبیر لشان والا وین خفتم او کچې په شې تاسو شقاق بینما خلاف پمه دې خدای غاون کې فب اته مطلب تاسو پوه شئ چې دې په بس کې جنگ دې او کور سمول غواړي دې په بس کې روغ کول غواړي نو فب اته نو لګي حکمن یو فیصله کون کې مناری د اهل سړینا وحکمن او یو فیصله کون کې من اهل د اهل خزینا یریدا کچر اراده کې دا جرګي والا دوانا کچر یا کچر اراده کې دا خزا خاون اصلاح اند جوړ جانی یعنی کدی دی نیت وی الا په وړاندې په کچر دی اراده وی د جوړ جانی چې مطلب زمون کور دی روخ سی یو فق الله بینهما جوړ جاړې برابر الله په بین دی کې تک اول نه چې نیت کو سمې کنا پوجي چې نیت دا اول نه خرابې نو باغی کې بسنګا سی دا کور به جوړ شي خو بیا برس څوخ بعد بیا ورانی ځکه اوس وی کچر غواړي دی د کیراده وی دی د جوړ جاری نو الله په مسکی جوړ جاری راولي پوه شي ان الله کان علی من خبیره بشک الله دې په خبردار ذات او عبد الله او عبادت کوی دا الله والا د شکو می شه او ځدار مګر دا الله سره شه او بل والدین احسانا دې شه ان کې ټول لال خا پیغمبران او دیا فرشتي دا ټول شه اندي ګره ګره دا الله سره یو می صدر نه ګرځي او بل والدین احسانا او د مور په لاس رکھے ګړ کوي او خیګړه کوي د خپلوانو سره او د ایتمانانو سره د مسکینانو سره اول جار د قربا او خیګړه کوي یا خیګړه وکي د سیمې له د گاونډي نږدې سره اول جار جنومي او خیګړه کوي د گاونډي له سره او صاحب مل جنبي او خیګړه کوي د مرګړي دار سره او خپل سیمیل او خیګړه کوي یا خیګړه وکي د لار مسافر سره او دا ساج مالکان ویلاسونه ساسو ان الله بیشک الله لا يحب مين نک بندا چا سره کان مختارن چوی چوی چلوری فخونن لوی مار